عن المحيض دی آیت کې چې ابو الحکم ذکر کوي ا انه عن الجماع بحاله الحيض حالت د حيض د حالت د بيماري دین پایت وزن د مجامعات نه بچ ساتي بیر دی آیت دمه کې ذره به تو تړل لازم جمع کی آیت کے بیان دا خواست باطنی ہو کو چاہ شرک دے ولا تنکی المشرکات ولا تنکی المشرکین دا آیت شرک بیان ہو کو شرک چاہ خدا خواست باطنی دے دا عقیدی بیماری دا خواست دے دی آیت کے ویزان دا خواست ظاہری نو ساتی چاہ حالت دحیز دے بائی کی وقربان نکے نزدیکت بائیت نکے بدايه چې اسلام نمکه دوه ډلې آلي کتابو کې یو باغ يهود او دویم باغ نصارو يهود او باغ افراط کول او نصارو او باغ تفرید کول چا زهته کو چا کمه کو د یهود عادت دا او چایب حالت د هیڅ حالت د بیماری کې هو ثبت بد قتل دای سره اختلاط نه کو دای د لاس ور ټینه غل لا هیڅ شی نه کو افراط زته کو نصارا جوای تفرید کو آی برزنانو اختلاط به کو من کل الوجو تر دې پوری چای بقربان بل حیز به ام کا ایت ونیز دی شو صابر آل دلاللہ رسول منگ سکو اللہ دائی جواب کی چتاز بنے افراد کوئے نبا تفرید کوئے نبا زیتے کوئے لگا سائیں چے افراد او زیتے کلو یہودو اور نبا تاسو نقصان کوئے لگا سائیں نقصان کلو آل نصارو مانا دائی سر با اقطع تعلق من کل الوجوه بنکوی لگسنی قطع تعلق کل الیهودو ادعائی صرف تعلق من کل الوجوه نساتی لگسنی تعلق ساتر و نساراو داسی منکوی تاسو ویسألونک عن المحیض او تپوس کے استانا پبارد حیض کے عن المحیض معنی عن القربان فی الحیض تانا تپوس کی چاہ قربان بالحیث دا جائز دے اکنے حالت دحیث کی نزدیکت قل وازن فاتذن النساء فی المحید طور تو وعدہ تکلیف دین و پس جداو سید کن پارت دحیث کے فاتذن النساء فاتذنو عن القربان زان دا قربان لائتن نزدیکت نبجس آتے قربان به امانت مجامعات سره ده ځکه نفس نزدېکت آئے ته جائز ده نور فائدې دای نه دا جائز دی اخستل البته دای سره مجامعات دا نه جائز ده اوس دا نزدېکت به تر کومې زمانه پورې آئے سن نه جائز وي تر څو پورې باید نه نزدې کې ولا تقربوهن حتى يطهرن من ذکر گئی آیت تر دی پورے چاہے پاکی شے لا تقربوهن مع مجامعین من ذکر گئی آیت بدا سے حالت کی چھے ہوئے تاسو جماع کو ان کے تر دی چاہے پاکی شے جماع دا پا آیت نزدیکت دانا سے حتی غائد پا کلب پاکی شے آیت و قربان جائز شے وَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ بس کله چې آی کی پاک شي نو بس راتل کوي آی تر حاضرین چې حکم کړی تاسو الله تعالی چې کله پاک شي معنا زمانه د حیث ختم شي بیماری نو آی ته قربان نه دقت کوا بیا آیت کې دوه لفظ راوړي یو بغیر د تشدید نه حتی ظهور نه او دویم فیضا تطهرنا، اشاره ده دو مدو ده حیث ده، یو مده اقل ده و بلا مده اکثر ده، او قل او کم مده ده حیث ده بیماری چه آدری و رضی فقاو پنیس عند الاحناف، او اکثر مده ده آید پار اللہ سرزی چه دری اونا کم ای کم بیماری نو آبم بیماری او حیث نشمار لگی، مانا آبا محل د دین نه جلای بس اوس روجا او صلات او منځ پری غوړې شي، لکه یو ورځ د دوه ورځې بیماری رااله دای په سوسر وت روجي بمل پری او منځونه بمل پری دي منځونه بکې روجي بمل شي، او بیا الله سره بیماری او صلات دای نه رستو کم زیات شي، لکه یو ورځ دوه ورځې دیالس بر باندې نو پای کیم چې عام حلالون کې د دین نه چې روجي دی په ودرې شي ا منځونه غسل له کې ځان له پاک کې، او بیا دې دای نور ستو خپل عبادتونه کوي. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، یقینا الله تعالی چې مینه کوي توبه استون کو سره، مینه کوي د پاکانو سره، الله دا خلق سره مینه ده. نساؤکم حرس لکم فاتو حرسکم اللہ شیطن، دیکھ آب الحکم ذکر کئی طریق اتیان نساؤ مقصدو خیط قربان کے نوائی تو پکمہ طریقوان دیکھو مقصد دنی دیکت بسائی. نساؤکم حرس لکم خیستا جیاز فصل دستا پارا، حرس لکم مارا موضع حرسکم تاز زید فصل لے، نفاتو حرسکم اللہ شیطن فسرات للگوئی آزید فصل قلتا بکم کیفیت بان لجستازو فغئی، انا مانا کیفا دل دا استعمال دا انا چے انا دو مارو باندرازی، یو انا راضی دے تعمیم لیل کیفیت دفارا دے کیفیت دو عموم بیان اولد پارا عربی کی انا راضی، دیم انا راضی دو عموم المکان لپارا، دلتا انا چے دار تعمیم لیل کیفیت دفارا دے دے کیفیت عموم دے کے بیانے، معرفاتو حرزکم اللہ شیطن رات للکوی آزیر فصل پلتا بکم کیفیت بان لجستا وفقی، جالسین وی قائمین وی مستجعین وی کم کیفیت باننی، اللہ استاوز داخلی جیر استاوز زیر فصل لے. آیت دلیل لے پدی باندې انسان پټه او د فصل دې اعلی صحیح فصل کې چې کړه حفاظت د زمیدار کې، معنا زمیدار کړه د خپل پټي حفاظت کې داین پیرا چې داین انګل تاو ګندا پټه فصل وک کېواد کاریانو کارن داین دې دو زناور او حیوانات او ارس نه بچ کیه زګای حفاظت کې، نو خدا چې دا دایل پارا منگل چه آکور دا سڑی دی چه کلا دا دی انگل کی بند دی، نو دایل پارا عزت امی آر زناور و حیوانات و درندگان و غلط و کارون و عرصن بشکی ذکر دا حرسوی. وقدمو لانفسکم، دیکی مقصد الجمازی کر گئی مقصد القربان، وقدمو لانفسکم او مکی ولی گئی دا پارا دنب سنو قبل، آیت دلیل په دی باندې چې قربان بکې نو بنیت شهوانه چې صرف شهوات زما پرش خواهش، بلکې قربان چې ابنیت الاولاد ده، الله تعالی ما ته اولاد راکی او फायदा د اولاد صالح د نیک اولاد फायदा د بیمور پلار ترسي، لا بچی ورگی سڑی تا اولاد ور تورگی و نیکان ورگی نو دائی فائدہ چیدے دائی مور پلار ترسی، لیکن حدیث کی راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ازام مات ابن آدم انقطع عنہ عملو، کله انسان مرشي نو د اعمال منقطع شي بند شي کټ شي ځکه نور عمل د پار نشته الا من صلات ها درې کارونه داس دي چې انسان درا مرګ نه رسون دا فائدہ او رسې ثوابونه او رسیایتا اول پای کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي صدقۃ جاریہ یو پای کې آس صدقہ چې کلی وی خپل جن کې آس صدقہ جاریہ دا اگر جمعہ دې جوړ کړې مدرسې جوړ کړې کوی جوړ کړې لارې جوړ کړې دا ټول صدقہ جاریہ دي دیم پای کې اولد صالح یدعو له انیک بچه د خپل ځان نه رستو بری د عمل دیوا بچه د لړ دعاګانې واړي یا الله زما پلار ته مغفرت وکي یا الله زما مور ته مغفرت وکي ا اعمال صالحه کوي مول پلار ته دعاګانې کوي دا بچه فائدو ورسه آی تا ا دریم چې او علم نیون تفاوبی ا علم دې چې باعث سره فائدہ خستر کی پس د مرګ ددنا لکه عالم دې اذان له شاګردان جوړ کړل آج شاگردان چې څومره سبقونه وي بیا نور ته کوي بیا نور ته کوي په دې کې چې ټولو کې د عالم استاد ثواب دی پای کې او علم نیون ته پوهوي وقدموا لانفسکم مقصد دا دی چې کله نزدېکت کې قربان کې روی نیت الاولاد کو تکمیل د خواهش د پاره ویني کې د دین معلومی چې اولاد د بندش آګولې دواینه استعمالول چې پای سر اولاد بند شي دا ناجایز دي اپ اولاد په مېز کې فاصله را وصل لپاره زر علما او جواز لیکره خو خدا جام مفوض اوس پر لشي الله تعالی دا لا توس پر لشي دا ای دا به سخري بچي پیدا شي نو سبا خوري نو ته سخري اوا هم خوري کنه آتب اللہ تعالی خپل قسمت ورکی و تاعت خپل او بندش دا اولاد که اول پا دیبان نیچی یرا دا بیروس دو سخری زی بینید و سید و خوراک بینید دا قتل دا اولاد دی دو سورتون کی دیبان رد کی سورہ انعام سورہ بنی اسرائیل کے لا تقتلو اولادکم من املاقن نحن نرزقکم ویاؤم الله دا خپل اولاد چې دا خشیت او املاق دو لګي دی هر نه موجنا زه تا ته مریض در کوم او تا آیت مور کوم بلکې نبی صلی الله علیه وسلم چې ا فرمایي چې تاسو ترغیب ورکوي امت ته چې کله وعده کوي نو دا چې خو سره وکي چې آیت الله تعالی بچی ډیر ورکوي مانا دا سی خاندان کې اوکی چا خاندان والا کل تا اللہ بچی دیرو رکی لیکن دا معلومی که دا خاندان لا او بیای نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجہ ذکر کئی چیز وستاسو بکسرت دیروالی باندی فخر بکوما تزوج الودود الولود فینلی مفاخرم بکم الامم یا زنو کی راضی مقاسرم بکم الامم تاسو دا زنانو سره ودونو کې چا محبت کوون کې اولاد والی اولاد تور کوی کې ځکه زبر تاسو په ډیر والی باندې فخر کوما او چې دو بچی شي دو بچی وي بہت یاچې دو بچی دا ډیر کې چې دو شیا دون لمړ شي نور به باندې کلی به واز خپل ناسې واتقوا الله واعلموا انکم ملاقو وبشر المؤمنین ویرید اللہ تعالی نو پویا شئی یقنن تاو مخام کی دن کے بی دار سر و زیر ور کئی مومنان تا ولا تجعل اللہ عرضتا لی ایمانکم ان تبرو و تتقو و تسلیو بین الناس دیدن بل حکم ذکر کئی تعظیم و اسماء اللہ د الله نمونه دی نو دای به عزتی م کو دای به تعظیم کې عزت بکې د نمونه د الله تعالی انند الله چې اوی به عزتی سره نایل دای به عزتی م نه کې بیا آیت کې عرضان او عرضت دو مانو باندې راځي یو عرض راځي په معنا حاجز او معنی سره چې کله عرضا د په معنی د حاجز سره ایمانې سره شي نو لایمانې کوم چې کوم لاندې دا والله مې اجلیه او تعلیله وي او ان تبرو وتتقوا وتصلوا دلته اللام مقدر وی بیا ارزا بمانت حاجز معنی سرا لئی مانکم کلام اجلیا تعلیلیا او ان تبرو وتتقوا وتصلوا کی او اللام مقدر وی مانت آیت بویدا سی ولا تجعل الله مغرضا الله لرا عرضت المانع لايمانكم دوج قسم استاسنا ان تبروا وتتقوا وتصلحوا دا چې تاسو باندې کې نه کوي تقوا باندې کوي او اصلاح باندې کوي په مند خلق کې دیوانه قسمونه مکوا معنا لا تجعل الله مانعا لايمانكم لئلا تبروا وتتقوا وتصلحوا حدیث کے مرازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یو سڑے دیا یو شیوان نے قسم ہوکی او بیاد تدائی قسم کلیشوی شی نا پا غیر کی خیر کار شی مدائی رات للو کی آتا جی کم دا پارا خیر یو دو خپل قسم لنے کفار ور کی قسم نے کفارہ اور کیو قسم نے ممات کی دیندار عرضہ دا پمانا نصب سر پمانا دا حدب سر ادالی ایمانکم دا بیا متعلق دا آئے دے نصب انسر متعلق دے دا ان تبرو دا عطب دا بیان دا لی ایمانکم دے مانو بیدا الا تجعل الله عرضتا مگر ذو اللہ تعالی لا دال دوی قسمونو استادنا لی اللہ تبر و تسلیو دا جتاز و نیکی ون کوئی اسلام ون کوئی تقوی ون کوئی نبیا و دا آیت دو مقصدونو بشی بیا پامکی توجیبانی مقصد داو ا حدیث سے ذکر شو ندبے میں توجیب آنے ہو یو بمنائی چھے دا دینا چھے پا دیر کسرت سر قسمونا مکوئی المنو ان کسرت حرفی دا دیر قسمونا قولنا من رال لا تجعل اللہ عرضت اللہ ایمانکم دین دا قسم مکوئی دا فیر حسن دا نکوئلو چھنی کاروزنکو ما دا دی قسم مکوئی دا بیای آیت کی دری سیزونا ذکر کری یو بر دا تقوا دا و اصلاح دا زکا افعال دا خیر چیا دو قسم وان نی کلا کلا فیل دا خیر وی لازمی وی او کلا متعدی چی کلا متعدی نو دا آیت پاری مثال و تسلیو بین اللہ سے اصلاح بنا کوئی پمین لخلقین اصلاح دا غیر دا پارے دا فیل الغیر دے ہم متعدی ہے اور چکلا فیل الخیر بیا علا زمینا بے دو قسم دے یا بد آئی تعلق دا حقوق العباد سرے یا بد حقوق اللہ سرے یا بد اللہ دا حقوق سرے تعلق یا بد بندگانو دا حقنو سرے حقوق العباد سره تعلق الى کبیر شو او حقوق الله سره تعلق الى تقوا شو لا دې کې اشاره ټول حقوق ته حقوق لازمه دي او حقوق متعدی دي بیا حقوق العباد دي او حقوق الله دي یا دوین دا چې فعل الخير یا بل قبلې د فعل نه یا بل قبلې د ترک نه مانا یا با کار دا سوی چی دا آئی با پری خودل پکاروی دا آئی نمازان بچ ساتے او یا با دا سوی چی دا آئی با کول پکاروی تو چی کم دا قبیلی دا افعال ندی آئی تا اشارہ و کلبیر کے انت بر او چې کوم د قبیلې متروکات نه دی آی برې خودل پکار دی آی نه اجتناب پکار دی نو آی ته اشاره وکړه تقوا کې لکه تقوا دی ته لکه اجتناب عن المنهیات چې کوم سیزن مرکل شوی دا نه ځان بد ساتل ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس مگر ذوي الله تعالى لرال دو وجه قسم نستاسنا چنیکی او تقوى صلح بنك ويفمين زخلقو كي الله جلے وريد ان کے اوپوئے دے لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم اس دے تقسیم دا قسم کئی قسمیں ہوتا چی قسم دو قسم باندرے یو آ قسم دے چی پائے باندے مواخذان رانی ولشترے دویم آ دے چی پائے باندے رانی ولنشترے په کوم باندې مؤاخذه نشته نو آیت یمین الله ورکی او چې کوم باندې مؤاخذه نو ځان له دوه قسمه باندې یو د یمین ملاقده ورکی او دویم د یمین غموس ورکی مؤاخذه بیا آمده کا مؤاخذه دنیاوی او مؤاخذه اخروی مر یو قسم آده چې پای کی دنیا کی رانی ولی پای لک کفاره بدائی ورکے لکر رو جی بنی سی آو مسکی آو من لقراکونا کی ای آبا آئی تا کپڑے ورکے آئی یمین مناقضہ دے دیم آده چې پای کی دنیا کی خو مواخذہ نشتے و باخرت کی وری پیلا رانی سی آئی تا یمین غموس ویلے کی چاہب گناہی کبیرہ دا اس یمین اللہ وسط ویلے کی دا دو تعریفون علماء کی یو قول دائی چی یمین اللہ و آحرف و آ قسم تولے کی چا کثیر کثرت سره قسم خلے کی بغیر دا قسنا انسان فکر نہیں قصدل آ قسم کی دیتا یمین اللہ ویلے کی دم قلای چې یمین اللغو قسم دې چا نسیانل په یره باندې خپل لښ دا یمین اللغو دې حکم دې یمین اللغو دا چې دې کې نه مؤاخذه دنیاوی شته نه دې کې اخروی شته باندې دې کې کفاره شته نه دې ګناه شته البته ځان به بس ساتي دا قسم نه عادت دې نه جوړي ځان دې نه واړي آئے دے اشارہ کہ اللہ واخذکم یمین منعقدہ دیتے ہو رہے کی جی انسان قسم ہو کی او یو کار چے اتڑی دی خپل قسم پورے زمانہ لکدا دا ہوئی زمانے پا اللہ بانی قسم ہوئی چے زبا دادا کار کو راتن کی زمانے سر لکہ اس دخ پل قسم پورا کار اکف سیدہ او کو وین لکه قسم پورا لشنه زبانی کفاره دا قسم ده کفاره قسم بیا سوره المائده کی راضی چا الله سونو سکینان ته یا جامع اور کولیا ای باندې خوراکونه کولیا یا کا نه وسین رسین وای کی درې روزی نه ولی یمین غموس دې ته لکیږي یا قسم می پتی رشوی زمانہ باندې لگا اکثر بډاګان دا درو قسم کړی لگا دا وې زمانه په الله باندې قسم می چې ما روس په وخت دا کار کړی او دا باډری منو لیدل دا درو قسم کړي یمین غموس ورته ویلې کی تیر شوی زمانہ باندې قسم غموس غمس ویلے کی ڈوبولو تا او دام خپل صاحب چه دام معصیتون او گناونو کی ڈوبای او سبب جوڑی گئی ڈوبی دل رو جانلم ذکر تا یمین غموس ویلے کی او دې ته نبی صلی الله علیه وسلم اکبر الکبائر ویل دي غټه ګناه په غټو ګناهونو کې. صحابه ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل الا او نبیوکم بیا اکبر الکبائر آیا خبر در کوم ز تاسو ته په غټو غټو ګناهونو باندې ای او د الله رسول نبی صلی الله علیه وسلم فرمایا الاشراق بالله وقتل النفس وشهادة الزور واليمين الغموس یو دای چې ته د الله تعالی سره شریک وکې دین دای چې څوک ناحق عمل کې دریم په درو باندې گواہی ورکې سلورم دای چې په درو باندې قسم نه کې امین غموس ته او دا ګناہی کبیره ده. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ننسي تاسل الله تعالى بإرادي قسم استاذ بلن لكن نسي تاسل باس جي قصد کرے اسر استاذ قصد کرے والله غفور الحليم اللہ دے بخشش کن کے سبرناک للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم. دیدن بل حکم ذکر کئی پایا احکامات کے دیتے ہوئے لیکن مسئلہ دیلا اور دیکھ مرد پارس میں باطل دی جاہلیت باندی لیکن تفسیر سراج المنیر کے سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ نقل کلے و یا عدد جاہلیت داو اکلا و یا سڑے دا چھو چاہے سر بے محبت بے دخپلی خیر سر نو خز بے نوک وقا و بل طرف تا و یا طرف تا و دا خوکا نو بیا بے دام نوک وقا و جدا خزر بل چوک پنی کاہ بانی والی بل چاہتا بے نور کو ہے نو قسم بیداو کو چې الله اقرب ها بدا زمانه پلا باندې قسم می چې دته چرته ملني دې کې اما سړي به دا قسم وکړو خذ به بیدا شل پر خدا الله ايمن ولا ذات بال چې نبا غریب به خاول دو نو بدای خاوندو لکه دې سړي بای تخذ نو ویلو بل سړي بای په نکاح باندې شاستره دا شل به خذ پریشان کړل کله اسلام راي نو ضرب الله لهم اجلا في الاسلام الله دایر پر یو نیټه مقرره کلا چار سلور میشتي یو سړی دا ویل زماري په الله باندې قسمه زو خپل خې دلنی دي کې سلور میشتي پای کې تیر شو دي نږدې نه شو کله طلاق شو او طلاق شو طلاق باین سره طلاق باین واقعي اله صورت کې طلاق قدری قسمه ایروس ترازی طلاق رجعی بائل او طلاق مغلظ البته قسم دا کړو چې دا وکړې د نن دې کې ما او بیا د خپل قسم عام مات کوای د نږدې شو ایسې قربانو کو دې صورت کې خدا خدبان نه نه طلاق یې البته کفاره قسم به ورکې دا کم قسم چې کړو آیا مسئلے دیلات اشارہ دا نو للذین آئیولون من نسائم تربسو اربات اشور دا پار دا ایک قسانو چاہی قسمنا کئی رخ پلو خودنا انتظار دے پائی بندی سلور میشتے انتظارو کی دا تربسو اربات اشور سے کدی کر کئی سلور میں چې ذکر کړی چې خپل خاول نه سلور میں چې صبر شي کولې دا نه زیات نه ځکه هر با ته شو راوړې دې هم په سرینو دا یې کړی او عمر رضی الله عنه آ واقعا نقل کړی دا عمر رضی الله تعالی عنہ لکر لګره او پایږي او خدوا لکر دا څه و چې ډیر سړی ځوانانو پای کې بیا عمر رضی اللہ تعالی عنہ د شپې دی او خدای تا شعر واورې د جای خپل سړی ا خبره اترې کولې ځان سر بنګې در لګیا او داس شلوې کولې او داس وې کولې عمر رضی اللہ عنہ دا نه زیات به جبه پوجان به لګل نوای باندې دا پابندی او سلور میشتو نو زیات نه تیرې که سلور میشتې سور شي کوله وَإِنْ فَاوُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ بس کدی راو ګرځیدل نو یقینا الله دې بخنه کونکي او رحم کونکي راو ګرځیدل ما قسم امات کو خست رجوع کلا دبانه سګونا نشته بیا البته کفاره قسم ور کوي وَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ او کدی قص کړی د طلاق نو یقینا الله دې اوریدونکي او پویا د طلاق او قصد کړي نو الله یا اوري پای باندې عالم نه سميون بیا قواله عليمون بیا فعاله سميون الله اوريدن کې د دا اقوال او عليم دې فعال ور دی باندې دا دې کوم کارونه کوي پای باندې الله عالم دې والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قرو دی آیت کے بیان دا عدت دا مطلقات ذکر کئی خضا دا آیت طلاق ورک لے شنو دا آیت پارا عدت ذکر کئی دی آیت کے بیدلتے المطلقات دا عام راوڑے خودی کی تخصیصات دی تقریبا سلور پینزو تخصیصات بکی دی دلتا مطلقه اغا طلاق ورکلی شوی خدا مراد ده چه آئی سر دخول شوی نزیکت آئی تا شوی او بیا پا سبب ده نزیکت سر آغا حامل شوی منعی دارنگی آغا حر رئی آدری تفسیصات دیده که مطلقه ده غیر مدخول بها ده حر ده او غیر حامل ده دارنگی آغاز صغیره هم نده معشومه نده دارنگی آئیسا بوده هم نده زکر دا آئید پارا زان لزان لبیا آئید پارا خپل خپل عدت ده عدت ده صغیره او آئیسه مانا یو معشومه ده آئیس سڑی ده بنکاه کلی ده بیا طلاق کلا یا یو بډای کړه چې آس سړی په نکاح کې راخوا آیسه را پای باندې بیماری ناراضی اوس نو امید ده دای عدت چې سورې طلاق کې راځي سلور آیات کې دای عدت بیا په شروع سره د میشتو باندې نه چای بدرې میشت ته رہی ادرې میشتو نه پس بعد نکاح نه ووځي سورې طلاق سلور آیات کې دریم آم مطلقات جائے تا طلاق ورکلے شوی فا حاملے حالت دا حمل کی آئے تا طلاق ورکلو نو عدت دا آئے چی ختمی گی نو داو پا وضع دا حمل سرائی پا پیدایش دا بچی سر با آئے دا عدت نوزی دا آئے عدت ام سورہ طلاق کی رازی سلو رمایات کے دویم داو جراو مدخول بی آئی دائی سر دخول نزدیکت با آئی تشوی زکا حکم دا عدت دائی متعلقی چا غیر مدخول بی آئی اصور احضاب گرازی حکم پزو سمایات کے خضر طلاق ور تورک لیشو او دا خضر سڑی پمینس کی نفس نکاح شوی دا وعدد دائی ننشوی او سڑی دیکھر تا نزدیکت نوی کرے دائی عدت سر احضاب گرازی دیکھ تخصیصات دی والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قرو اطلاق ورک لشوی کدی آئی با انتظار کئی پا خلو زان لبان لدری حیزا آئے بدری حیز انتظار کئی قر اویلے کی حیز تا ازان لبے اختلافی مصدر چاہے دری حیز لے و قدری تہر دی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمائی دا درے طہر مراد دی، احناف درے حیض مراد دی. ولا يحل له ان يكتم ما خلق الله في ارحام الا كل يوم لله واليوم الاخر. دغه بیان د عدت د متعلق دی. اجائز نه دی ګلرا چې پټ کې اسی پیدا کړی د الله تعالی پر رحمت دای کې. دا ما عام نه ما خلق الله ما من الاولاد. دا حامل د وا حمل چې یا پټي دا ول حلال نه دي. یا دا چې دا زوات الحیز نه زوات الاقراض حیزونه پای باندې راځي خو پټي دا جز زوات رشورم بیماری زما ختم شوی دي دا ول حلال نه دي. ال کل یوم بالله والیوم الاخر چې دې ایمان لري په الله او پر د اخرت باندې با اللہ و پورت دا آخرت ایمان و نداوانا پتائیں. و بعولت اللہ حق بردہن فی ذالک ان ارادو اسلام. او خاندان دی جی یا حق دار دی و اپس اسرف دی سمانے دی عدد کی چرد دی ارادہ لی جوڑک دا حق اسم تبزیل لی من یو سوال لازی. اسوال دای چې دای ول دی خاندان اړه حقدار دی معلومی کی دا چې نفس حق بل چالم شته. او حال دای چې په زمانه د عدت کې دی چې حق نشته سوا خاوند خاوند حق شته بل چالم شته. وسین جوابونه کې دل تدا حق اسم تبذیل دا په معنا نفس پیل سره ده. وبعولت الله حق برده الا في ذلك الا راد اسلام. او خاندان د دې چې حق دار دی واپس سر دې د دې زماره د عدت کې کچر ته راد لري جوړه. وله مثل الذي عليه النبي المعروف. ا دې دې پاد کو حق نه پشال دای چې بده باندې شریعت موافق. دګې شاعت دې تر ته صرف دا سړی چې دا خاوند حقونه نه بلکې دې خزي درم حقونه شته به سړی باندې. په دې باندې یو سوال دا مثل چې دا مقتضی مساوات دی. مثل چې دا مقتضی مساوات دی معلومی دا چې خزي سړی پاره یو شان حقونه دي. او حال دای چې اخره سړی د پاره حقوق یو شان نه دي بلکې حقونه سړی دا زیات دي په نسبت سره حقوق کوي تا. پس یې جوابونه کې چې مثلو دارازی د پاره د وجوب اگر کفدای په مقدار کې فرق وي دل ترال وجوب د پاره مانا وله الله مثل الذي عليه النبي المعروف. او دې د ریخه پارم حقوق واجبہ پر سړو باندې شریعت موافق اگر کدای په مقدار کې به فرق شته. نفس حقوق واجبہ دې مقدار کې فرق ده چې سړي حقوق چې یا ډېر دی او د کې یا کم دي. او سړي حقوق چې یا ډېر دی لکه دا سورې نسان معلومی سلور دې شمعات نه. وللرجال عليهم درجه او پاره د سړو پایوند فضیلت دی او درجه سړو پاره پایوند درجه معنا غوړواله حاصل دې سړو په خزو باندې اډیر سيزونه دي چې الله تعالی سړو ته دای توفیق ورکړي یا کولې شي او کولې نشي کولې. لکه تفسیر ماوردی کې یو پای کې تفضیل په میراث ته سړی ته الله تعالی غوړواله ورکلې ده په حکم زبانه په حصو د میراث کې. یو سړی حساب در دو کزو د حصو برابر ده. که سړی له دا چې یو لور ده او دوی نونه دی او یو یې زوی دی نو د مال چې دا په چار باندې تقسیمي لکه څلور زر روپۍ د میراث کې پرې ودرې زر روپی بیا دی یو لور رسی زر بر بل او دو زر بیا دی زوی رسی تبذیل الرجال فی المیراث سړی ته الله تعالی میراث کی بدیله تور کړي دویم دای ازیاب ال الجیاد دغرا حصر جیاد روانه ده سړی ته الله تعالی بدیله تور کړي بدیبان نه چې کافر مخاوه کړي او خدای دا سړي شکوره سړی څنګه جنگ کوي نو هغه کړي شکوره دریم سړی ته الله تعالی بدیله تور کړي په عمر او سیاست او عمر دین کې سړی فضیلت وارا ده لکه امامت کبرا خلیفہ امیر المومنین دا سړی شي جوړې درې خزر شي جوړې ده خلیفہ مسلمانانو به سړی کده به نه دارنګ امامت صغرا لکه مز امامت سره سړی شي کولای خزر شي کولای امام صفی رحمت اللہ علیہ تفسیر مدارک کی لگولی رجال علیہن درجتن مانا بی لحیتے سڑی تا اللہ ترا غروالے ورکلے امتیازی ورکلے دا سڑی تدکلے نپگیری سرا سڑی اللہ گیر ورکلے وکلے داشن شے پیدا کرے واللہ عزیز الحکیم اللہ دے ضرور و حکمت وارا امام صفی مدارک د قول لمالمی چا سړی چا ګیر خړی پای په کړه کیس پر نه شي دواړه یو شان دي او دا مرته ترې د مورم ګیر نه نه ردم نه الطلاق مرتان فیمساکم بمعروف او تصریح بمحسان طلاق رجعی چې دا دوا کرته دي مانا دی آیت کی دا ذکر کئی چا طلاق اللذی یصح رجوع بعدو آ طلاق جدا عین و رسط برجوع سیوی آ دو کرت دی دی طلاق رجوع لگی شکرہ طلاق ور دور کے طلاق دادری قسمان دی کل طلاق یو ته طلاق رجعی ویلې کې دویم طلاق باین ویلې کې او دریم ته طلاق مغلظ طلاق رجعی دې ته ویلې کې چې خېتا یو طهر کې وي بیماری نه پاک شي او تور ته وي چې تب ما طلاق الفاظ صریح او سایه طلاق ورګي یو طلاق یا دوا دا طلاق رجعی دی مانا د دین وروسته سړی ته حق د رجوع شته چې آیت د ورته خزه وای دیم ته طلاق باین ویلې کې بیرونت راضی په مانا جداوالی سره او دا طلاق زیدان سبب ګرځي جداوالی په مینه نه کوي د سړی کې لکه طلاق ورکول کې د پالپای کنایه و سره که که دو سڑه ده آئی خپل منس کی جنگ لی غوزه شوی دی سڑه ور تویز ده کور نوز آخری اخری جی اوزه تا ده کور نوزه و پداو وقی نیت ده طلاق ونی دی سر طلاق باین واقعی کی یا توی البت تتا یا توی انتی علی حرام تو مماغنی حرامه دی سر طلاق باین واقعی کی طلاق باین کی بیا آئی کی با تجدید د نکاح ته ضرورت وي دوباره به نکاح تړي اسې د اخره تک ځان شي ویلې دریم چې ا طلاق مغلظ دي طلاق مغلظ آی ته وي سوداګر چې کوم خوري ګټو یې زړې می خراوس یا زړې غواګانې ټکې سودره کوي سو کوئی داد سي وای ما باندې خد الله س کانه طلاق ای یو درې کانه چې درې کانې طلاق کړنو دا طلاق مغلظ دی راي نو رسو داخله د خزه کې دې نشي ترسو پورې ځان لبل سړی نه کړي دا 15 شرطونه دی او رسو راځي دا 200 درشم آیات کې فین طلقا فلا تحل له من بعد حتى تن کې زوجن غیره طلاق مغلظ دا سوداګر طلاق نه لکشي باندې اخره شل ز طلاق کې او به ساتیم ځان سره وَيُمْسِكُهُم بِمَعْرُوفِ اللَّهِ وَتَصْرِيحُهُم بِإِحْسَانٍ بس اساره ول دی دای په خسته طریق باندې یا پر خود دل دی دای په خسته طلاق دول لول طلاق رجعی اوس ته سوچو که ستا سره مقصته که ځان سره سادیم د شریعت د حدود لاند د حکوونه پوره کوه زیته او ظلم مه کوه او کا پردیم نو تا ته اختیار دی ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اعطيتم شيئا الا ان يخاف الا يقيم حدود الله دیکھ تقسیم کئی د طلاق رجعی دو قسمونو تا یو آد طلاق رجعی بغیر د بدل نا لکه خیز تا طلاق ورکیو دائی عوض دائی طلاق کی دائی نصو آنخ لی دام طلاق دی بیم آد طلاق چا طلاق کئی تا ورکیو پا عوض دا طلاق کی دائی نمطالبه رسو کے یا اور تا خیز پا خپل باننی ہوئی چی زبا پیسې درکم هستانه اوس خلاص شونه آیت خل اویل کی بیا بده کی بیا نقصان بل سړی یا نقصان لکزي لکه نقصان د سړی د مثلا عقل چې یعنی ګکار کړه دیندار ده او سړی چې چرسی پوري ټول اوس خړوګو کی ګرځي نو خدای اور ته وای چې پیسې م دیواله د مہر مواله ارس والا او چستانه اوس خلاص شونه نقصان د جانب د زوج نه د عائل پر اخستل بیا د جایز نه دی سړی لردارې دی په کار چې نقصان هم د بیا پیسې هم غواړي دیم دا نقصان چې دا جانب د زوجې نه دی ښځې نه دی لکه سړی چې یا دیندار دی عالم دی باعمل دی ښه سړی او ښځه دا چې ده کوڅه ګشته ده ښه دی ګرځي او دې کور د راکزه وای چې ته سو واخلو چې ستانه خلاص نه کو پورې جوړیږي نو وادي خلیزه کې نه خلی بیا و برکه د بتشي کوي بیا ول خپل جایز دی ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اعطيتم ولا شيء الا يخاف الا يقيم حدود الله او نری حلال استاذ په دا چې واخلې تاسو دا نه چې ورکلې دی آیتا تاسو څه سم ورکلې دی نو مې اخلې دی او رسط براشی سوره نساء سلور درشم آیات کے قطاسو ارتا بمہر کی او غٹ خزانہ ورکلی نوام تی مالا اللہ یقافا اللہ یقیم حدود اللہ مگر دا کئیری گیا یہ دوارا چی قائم بو نسا دیا یہ حکمنا داللہ دائی بمینس کی صلح و رٹ ہوئی فدی بان لیری گی چاہی داللہ دا حکمنا نشی برک ورین نو پاس لیو بینو ما دای په مېز کې سلو کوي لکه دا معلومی د سورې نساء 15 شمات نه خدای سره دی آیو بل باندې دی چې موږ دا نکاح باقی پاتې شي نو الله حکمونه بر علامات شي نو یو د خدای په خپلوانو کې یو د سړو په خپلوانو کې سړی په خپلوانو کې دواړه د راجم شي د خدای سړی مېز کې جوړو کې چې تاسو کور دې ټول مرمدې ورانی مکه وي جنگونه مکه وي دا خبره دې ته وکي دائن رستم آئی دوال نسمی گی فین خفتم اللہ یقیم حدود اللہ فلا جناح علیہ ما فی مفتدت بے پس کہی رے گئی تازو چاہی دوال وقائم ونساتی حکمنا دلان ونشتے سکنا پائی دوال بننے پا باردار سگی چھ پی دیا ورکی راکر باردار کے خزدار سڑینا نخلاسی گی اس اول طلاق نور کئی دا ورته وای چې راکم مہر کم ستر دی راکلی سپین دی راکلی پیسې دی راکلی دا ټول ارث دی بیرته والو خو پریمنه نو صحیح ده بس دا حکمونه د الله ای پای پر ورته کې نه کې تلک حدود الله فراتا ته دعا دا حکمونه د الله دی نو پس تجاوز مکو ایداینا و من يتعد حدود الله فاولائک هم الظالمون او چا چې تجاوز وکړو د حدود د الله دا کسان دي ظالمان لا اسما د حکمونو نه چاوړي دا ظالم نه دي دغه پسې لیکي چې مبتدی بدعتی دا ظالم دی زګه تعدی دا تعدی کوونکی د حکم الله او حکم الرسول نه مبتدی دا الله او د الله د رسول د حکم تعدی او زیته کوي او هر معتد چې الله تعالی دا ظالم دی نو هر مبتدی دا معتد دی ایزان لا قیاس جوړ کړي وی کل معتدین ظالم و کل مبتدین معتد هر تعدی کونکی اللہ تعالی دا ظالم نے او هر مبتدی چه آر حد نتیر وطن کے معلوم دا شو چه هر مبتدی دا ظالم نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی راضی اوزل دا اوزت طریقہ و خود را بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل پا حدیث کی راضی ومن زاد على ذلك ونقص فقد تعدى وظلم چاچ پتی باندې زیته او کی ای د دینه کم کو نو د زیته او کو او د ظلم کو معنا زیته یو کله قدر زل د لاس وینزل پای باندې زیته کی علانیت سنیه د سنتیت په نیت باندې چې دینه زیاد بون سنت وینو فقد تعدى وظلم د تعدی او کو ظلم یو کو اولئک هم الظالمون پس دا کسان هم دی ظالمان وَإِن طَلَّقَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرًا دیکھ ذکر دا طلاق ثالث دے پس دا طلاقتینون دو طلاقونے ورکلے و دا آئلے اس تو دریم طلاق مرکو نو دا ایخی پار ذکر دا نکاح ثانی دے مانا دو طلاق اول ورکلی او پای بس یو بل طلاق ورکنو دا دری شوٹول عدیت طلاق طلاق مغلظ ویلے کی چکلت سڑے کے دا قسم طلاق ورکی طلاق مغلظ نردی سڑی لے دا اخری تا آیتن اس دیکت دا جائز نرے او چکل دا سڑے پائے بن اقرار نہ کئی شامی جزیہ جی کرے دا یو سڑے دے آخر دیتا طلاق ورکلی دری طلاق ورکلی دی آو دیکھ دے کھاو ری دری دی خود گواہان ورلنشتے جی گواہی ورکی چاو دی سڑی خود آخر دا طلاق کرے دا او سڑے پائے بن اقرار ہم نے کئی اور دیکھ دے تیقن دے دا یقین دے چے مال اطلاق راکلی و دری راکلی دی نور دیکھلی پار دا ضروری دی چاہ تمکین ورنکی سڑی تب خپل زال مالنے سڑی تب قدرت نور کئی مانا فائدی تب این پری دی وَإِن طَلَّقَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَلْكِحَ زَوْجًا غَيْرًا بس که طلاقی ورکای تدری طلاق نو جائز نہیں آئی لرا رستو تدینہ حتی تن کی حضوج الغیرو تردی جنکاو کی سڑی بلسرا دریم طلاق یو لور کنو دی خلیل جائز نہیں ادا سڑی تنیزدیش یا سڑی دی تنیزدیش یا سر بیت نکاو کی حتی تن کی حضوج الغیرو تردی جنکاو کی او سڑی بلسرا بل سڑی سر نکاو کی دا اخری زوج اول دا دا اولنی سڑی دا پارا جائز کی دل دا پارا پینز شرائط دا پا مفسرین لکلی دی لگا دی آیت بان امام رازی رحمت اللہ علیہ لکی آئی وما زوج محور المجتہدین ان المطلق ذا بالصلاه لا تحل لذلك الزوج الا بخمس شرائط ايد جمهور مجتهدين مذهب دای چې کومه کړي ته طلاق ورکړل شي نو دا ناجائز کی داولنی شړې د پاره امر پنځه شرایط سره ا پنځه شرطونه موجود شنو اله بجائز کی اول پای کی طاقت دومینو یا کم سڑی اور تدری طلاق ورکلی دانے عدت تیر شی پی عدت عام دے برابر خبر دا کعاپ وز دا حمل سرے لکراک دا حامل دا بچے پیدا شی یا آئی سر بڑی کد نپائی من ددری میشتی تیر شی یا زوان کد امت قل بحاد نپائی من ددری بیماری را شی دری حیز پائی را شی دا حیز دا عدت دانا تیر شی دویم دائی چه پس دا عدتنا دا نکاح ہو که دا بل سڑی سرا بل څوک سړی دا په نکاح باندې واخلي. او دلیل ولدا آیت ده حتا تل کې زوج غیر تر دې چې نکاح وکړي د خاوند بل سره. دریم شرط ولدا ای چې هغه خاوند دویم سړی دای سره مجامعت هم کوي اند الاحناف دا احناف په نسبت دی شرط ده یا دویم سړی آی د قربان نزدېکتو کې دای سره مجامعت هم کوي. سلورم شرط ولدا ای دا دویم خاوند راولګي او بیا دا که بیا ته طلاق کی آی طلاق کی او پنځم دای چې عالم عدت تیر شي کله دا پنځه شرایط موجود شي نو اول خاوند په نکاح باندې شي اختلاف کېدنی شي یا حتی تن کې زوج غیر هو کې نسبت د نکاح کله ده اخذ ته کله ده حتی تن کې ها بیا د دین په قاعده عین استنباط دی بلې مسلې اختلافیه کوي یا ان نکاح به عبارت النساء دا جائز دا او کنه دا جائز معنا د خو په عبارت سره نکاح مناقضه کی او کنه مناقضه کی دا هم به اختلافی مسله عند احناف و شافعی دا احناف په نسبت نکاح به عبارت النساء دا جائز ده مناقضه کی البته دومره داله کوي جنې دا نکاح او کله خپل باندې نکاح دای په غیر کوف کې دا دای خپل مناسب سړی سره نکاح نه ذکرین نو اولیاء د جنې ته پای اعتراض د حق شته حق د اعتراض شته لکه جنې چې را آیو عالم جنې د دیندار ده او چت نه سو چت خاندان سره تعلق ساتي مالدار ده او دې دا سړی په نکاح باندې واغست چې یو دم دې په 2 روپۍ غړي بیکار سړی واغست نو د جنې پلار ته حق د اعتراض ته چې دا ورته وي دا څنګه سړی په نکاح باندې واغست دې مناسب نه ده ځکه دا عالم او عالم لپکار او دیندار او دیندار پکار او مالدار او مالدار لپکار او چې د نسب قبيله سره تعلق لرلو دا څنګه سړی پکار او د شوافیو په نسبت نکاح به عبارت النساء اجائز نه او دوړو ا ذکر به فقہ کتابونو کې راځي احناف پر دلیل یو دا د دلته نسبت د نکاح کرے خذ ته کرے حتا تن کې ازوجن غیره فإِن طَلَّقَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ بس ک طلاق ور بل دې درې دویم سړی دبم چې نکاح وکړه له خوا په ساده ده قران نه دا بلم راول کېدو او طلاق یې ول ورکم اوس دی بل طرف تاول سړی چې ا بډاو او ګرځې دی بل ورته ملاو نه شو نو دا وي بیرته به خپل بډای عالم نو فلا جنا حال ایما ایت راجا نشته سو ګنا په دی باندې چې رجوع کیو بلتا یو بل سره بیرته نکاح وکړي نو سو ګنا به نشته او کله ان ظلائی وقیما حدود الله کرای دا خیال او گمان چې قائم به ساتي دی حکمونه د الله د الله حکمونه په پابندی کو وتلک حدود الله یبینها لقوم یعلمون ادا حکمونه د الله دی بیان دل را قوم ته چای پوی الله خپل حکمونه بیانې د یو بل مسله دا عام اختلافي مسله عام مسله چې آپ دې کې دا چاہے طلاق بدعی دا واقعي کی او کنه واقعي کی طلاق درې قسم باندې یو تپای کی طلاق احسن ویلې کی دریم ته طلاق حسن ویلې کی او دریم ته طلاق بدعی ویلې کی طلاق احسن چې عادی ویلې کی یو کله دایر خاوند سره کور نه برابر خاون دا غواړي چې آیت طلاق ورکي دا اخذ لري یو طلاق ورکي په یو طهر کې او به دې پری دي داشن تر دې پورې چې پای باندې درې بیماری دا تیر شي نو دا کړ نکاح نه وتل نو طلاق هم شلو کښته طریقې سره دې طلاق احسن وي طلاق حسن دې ته لګي چې طلاق ورکل شي درې طلاق ورکل شي او په درې طهر کې ورکل شي جدا جدا لکه یو طهر کې یو طلاق ورته ورک بیا دا طهر تیر شي بیماری په سراره بیا بیر ته پاګه شو بل طهر راي بیا یې پای طور کې ورته بل طلاق ورته پای کې بیا نزدېکت نه کوي لکه رجوع نه کوي بیا دا طور تیر شو پای بسې بیماری هم تیره شو بیا طور راي بل طلاق ورته دا طلاق حسن دی طلاق درې شو پای کې درې اطهار او زمانہ تیره شو دریم چې آیت د طلاق بدعي ویل کې طلاق بدعي آی او دې ته ویل کې چې طلاق ورکړل شي په زمانہ د حیض کې بیماری په وخت کې آی ته طلاق ورکړل شي دا طلاق بدعي دی دا وا کې طلاق او ځان ساتل زګه زمانہ زمانہ نفرت د زوج وي سړی دا وا کسه نه نفرت کوي دیم طلاق بدعي دې ته ویل کې چې سړی راو لګي او دا درې ولا طلاق په یو ځل باندې ورکی ادری وړه طلاق په یو ځل ورګي په یو خلوان دي اگر کله سړی ته وي ته ما باندې طلاق ادری کانه دام طلاق دی او دا طلاق طلاق بدعي دي په یو تور کې یو مجلس کې درې طلاق ورکول بیا چې آیا دا درې طلاق چې دا درې حسابي او کله یو حسابي بیا دې کې دوه مذهب دي یو مذهب چې جمهور فقها او دي ائمه اربعه او نور فقها محدثین دا ټول اتفاق دې په دې باندې چې دا طلاق درې حسابي او دا درې طلاق هي یو تور کې یو مجلس کې درې طلاق او کلی نو درې درې یو نه آپ پای کې خلاف ثابت دي صرف امام نے تیمیہ رحمت اللہ علیہ اور امام نے قیم رحمت اللہ علیہ دائے دلائل بے فقہ کی اور دم رضا چھے مذاہب و ارباو جمہور و فقہا و محدثین و دائم مسلک دائے چھے دا طلاق سلاسہ دادری حسابی گئے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ او دا حکمون ان اللہ دی بیانی دل را قون تا شای پویگی و ایزا تولقتون لسا فبالونا اجلهن فامسکون لبی معروف او سرغون لبی معروف دیکھ امرت کی پاتریقی جاہلیت بننی آدھائی جاہب اکھلی تا طلاق بیور دو او بیا په طلاق ورغول سره ایت ضرر به مرکاو طریقہ د ضرر د عایدا سوا باکل باندې از زمانه د عدت وګد کوله اداسي چای ته کله یو طلاق به تور کو پای باندې یو تور به تیر شو یو حیز به تیر شو بیا پای بس و دویم تیر شو بیا و دریم تیر دو کیو نوچی کلاو تیر دو کیو نیو بل طلاق بیا ایتوار کو نو بیا ویدائن روز تو داشن بیا انتظار کو چی کلاو آت دریم حیث آت تیر دو کیو نو بل طلاق بیا ایتوار کو نو دا آئی دا آت دریم ایشتو عدد بی پای بند نو میشتو تورسا لاوی دا سیما کوئی ی طلاق د کله کله لوړ کله زمانه د عدت تنیس دی شولان واستاخو غرا کی ساره نو سوچو کو کو پری دین او اتنګو مو بلکې پری دو بیا فست طریقې سره و ایزا تلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او صرحوهن بمعروف او کله چې طلاق ورکې تا او غستا پس نزدې شای ان ټیق پلیتا بلغه په معنی نزدې کېدل سره ده رستو 202 در سماعات کې بلغه اپ معنا در رسیدلو سره ده و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذروهن ال تبلغ اپ معنا در رسیدلو سره دل تبلغ اپ معنا نزدې کېدلو سره او قرینه د دې لپاره پام سی کول نبی معروف اشاره کې آیلر خسته طریقې سره ځکه چې عدت تیر شنو بیا خو نشي اشاره ولې پام سی کول نبی معروف الا وسره النبی معروف پس اشاره کې آیلر خسته طریقې سره پرې دې آیلر خسته طریقې سره پرې دې نو پرې دا کې اشاره اشاره کا ولا تنسکوا الذرار او مې سره وی ایل را د پازر لتا ته د شتا زته او که او چا چوک دا کار فقل ظلم نفسه او یقل الظلم کو فقل ظالم باندې ظلم څنګه وکړه دا اصل کی ټوکی کی په طریقه د الله پورې حکم د الله پورې الله د هر شی په یو طریقه مقرره کړی دا در په دا طریقه چې دا طلاق یو ورکلی وی به پریوی تر دې چې عدت یې تیر شوه د ټوکی شروع کړی او زه طلاق یو یو زله ترجو کړی ولا تتخذوا آیات الله عزوا او مې سیئاتن د الله ټوکی کلی شوی عزوا المال محزول واذكروا نعمت الله علیکم یاد کې نعمت د الله بتا زوال نعمت د الله ته نعمت المراد چې اسلام توفیق درکړي یا نعمت الله من القران چې قران الله درکړي یا نعمت درې قلدای چې الاصول لاصلاح المعاشره الله تو اصول بیان کړي د خپل معاشره اصلاح لپاره وما انزل علیکم من الكتاب والحکمت او اجر علیګلی د الله په تاسو باندې د کتاب او د پوهې د خبرې نه د پوی خبرې واز او نصیحت کې تاسو ته پایول نه ویریږي د الله نو پوه شي یقین ان الله یې پاره او شی باندې عالم لا بار خبردار دی عالم نه وایزا تلقتم النساء فبلغن اجلهن دا تتمات د حکم سابق ده د مکنی حکم د پاره تتمه ده او دې کې مراد دې په طریقې جاہلیت باندې به جاہلیت کې یو ا طریقو چې اقربا او د زوجې به کولا د خځې چې کوم خپلوان او آی به یو طریقې اختیار کلا ا طریق دا چې یو سړی وا وخت ته یو طلاق ورکل طلاق رجعي اخذ به هو طلاق رجعی اوب تیر شو عدت به تیر شو بیا را سړی استمانو وای ته رجوع کول غوتل دا به غوتل چې اخذ بیر تما سره نکاح وکي نو دی خپلوانو د کدي با چر تم مل پرې غو دا به ورته ویل تا طلاق ور کول سره چې اوسې پرې اوسې بیر تا اخلې دا صورت کې یو طلاق یا دو طلاق رجعی ور کړو عدت تیر شي لا تعذروا لك بیا خطاب اقرب او د زوجې ته د خځې خپلوانو ته د دې طریقه د عیدا چې یو سړی او خپل خپل طلاق ورته د عیدت به تیر شو نو عیدت تیرې دل سره به دا خبره د نکاح هو تل دې طلاقي کې به رستو غیرت را عیدا به منع کوله دا خبره چې دا چا سره نکاحونه کی او د نکاح نه منه کوله نو بیا والله تعذرهن لکې هغه ازواجو سړو ته به خطاب وي دړ باندې یو یو سوال لازم وي و اذا طلقتم النساء کله چې طلاق ورکې تا او تاسو په سورسی یا نیټې مقرر خپلې تا منه عدت دای تیر شي ولا تعذرهن لانو پس منه کوي تاسو خطاب شي اقربا او وارثانو زکه تا معنا ودای پس ممنه کوي اي وارثانو زکو دغه دې ايان كه نازواج هن دا چې نکاح کی دا خاندان خپل سره کړ چې خوشاله په منس پل کې په خې طریقې سره دی باندې یو سال دې چې دا کوم سره چې نکاح سره کین نو اوس دې وخت کې زوج نه سره نه کړه زکه ور سره نکاح کوي که زوجونه به نکاح ته څه ضرورت جواب ځای دل ته ورته زوجو په اعتبار د ماکان سره اوس په الحال خو سره نه خو مکه دا سره و اطلاق د زوج بشه په اعتبار د ماکان سره یا دا خطاب د خاندانو ته نو فلا تعذرون لا پس ممنه کوي دوی لره ای خاندانو دا چې نکاح وکړي د خپل خاندان نور سره ازواجهن له مراد به نوي خاندان وي په دې باندې بیا یو سوال دی چې دا وخت خو لا دا نو مخکې سړی و نو اوس سړی دی نو څنګه یو ته زوج وه مبصرین جوابونه کوي دې ته زوج ویلی شو په اعتبار د مایولو سره اوس خو یې سړی نه دی خو چې کله نکاح وکړي نو سړی به شي که نه بیا اعتبار د مایولو سره ذالک یوعظ به من کان منکم یؤمن بالله والیوم الاخر دا حکم چې نصیحت کې دی شي په دې سره چې تاسو چې ایمان لري په الله او په ورځ د آخرت دا تخصیص د یؤمن بالله والیوم الاخر دا په اعتبار د انتفاع سره دی چې فائدې اخلي او حکمونه د الله داخله کیالي ذالکم ازکا لکم واطهر دا حکم چې ډیر پاکیزه او پاکونکي له بدنامۍ نه بچکی والله یعلم وانتم لا تعلمون الله تعالی پویږي او تاسو نه پویږي هر کار کې الله حکمت وي او با حکمتون الله پویږي لسمه